بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد نبغى زعم الإسلام يندلنا ندوة ambayo jana ilizungumzia fadila na tarehe na wilaya na maktali ya Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu. Leo mimi na shekhe wangu tuna bahati nzuri ambayo kwa alianza kuja leo katika nadua hii itakuwa sisi na yeye au mimi na yeye tuna bahati mbaya, maana yake kwa aliye kuja leo ikawa hakujua kilichozungumzwa jana, na lengo la nadua hizi anaweza kafikiri kwamba sisi sasa ndio ambao tumekuja kueleza Uislamu kwamba ubaya na uchafu wa Uthman bin Affan ikawa ndio mada yetu na kuwataka Uislamu waitakidi hivyo. Sasa Allah tabaraka wa taala bi asmaihi wa sifatihi al-ula kwamba asijalie kwamba kuna mtu ambaye amekurupukia leo alafu akayasikia leo akaja akasema jana bwana katika masjid muslimin namuona Abu Atiya Abu Bakr ibn Khamis hafidhahullah, namuona Abu Muhammad Salim bin Ali hafidhahullah ta'ala warahu, yani jamani nawakuta wawasaga masahaba ile mbaya. La, ndugu zangu Islam, tufahamu kwamba lam yuslim ahadun min at-takfiri la hakim wala mahkumi, hapana yeyote ambaye aliyesalimika kwa jamii yetu sisi ahli sunnati wal jamaa au masunni, hakuna ambaye aliyesalimika na kukufurishwa na hawa watu wenye dini ya ushia. Turejea kila siku na zama na pahala kwamba hawa si Waislamu wenye dhehebu la ushia. La, hawa wana dini yao ya iko ushia. Ashiatu wal Islam tatabayanani wataftariqu, ushia na Uislamu vinatengana na kufarikiana, bu'd al mashriqain, umbali wa mashariki mbili. Halafu hamuoni, billahi alaikum, namieni siku gani ambayo msunni alisikia adhana ya swala ya dhuhuri au adhana ya swala ya alasiri au adhana ya salatu maghrib au isha au subhi akenda akaswali katika msikiti wao? Mshie kuona nyie, sijafahamika, mshanifahamu? Huenda ukapotea njia, laalla kwa mtu ambaye bado hajawa na ile harufu ya ilmu, ukaona msikiti labda wa maibadhi ukaingia ukaswali. Ndivyo sivyo? Lini wewe ulipata kusikia adhana ya Shia katika swala ya dhuhuri au lasiri au magharib au isha au asubuhi katika misikiti yao ukaingia ukaswali? Ulishawahi? Bado. Je, lini ulimwona Raza au Jusa? Maana ndio watu wa Unguja hao, ndio viongozi wa Shia hapo Unguja. Tayib, Raza au Jusa akinanosha kinatuambao na njaza, wao ni watu wa fedha zaidi, unaona. Lakini wale ambao wameshikamata wamekamatana na ule ushia na kupromote na kusupport na kuueneza kile inavyopasa ni hawa wawili. Lini ulimwona mshia ambaye ni mshia wa itikadi akasali swala ya dhuhuri au laasiri au magharibi au isha au wasuli katika msikiti wa sunni? Ulishawahi kumwona? Basi kwani waswali wao? Basi kwani wao waswali? Na lao law ittala'at alayhim, lao siku moja utawatokea kwa ghafla wakiswali hiyo swala yao, yani utabaki kama ambaye kummeza mfupa ule mdomo utakapokuwa wazi. Sikia, hii swala ni nini? Kwa sababu wao na sisi tutofautiana katika kila kitu. hapana aliyesalimika yoyote na kukufurishwa, si mtawala wala yule ambaye anatawaliwa. Faqad hakama shi'atul ithna ashariya, kwa hakika wamehukumu mashia wale ambao wana itikadi ya kushikamana na maimamu kumi na wawili, wao wamehukumu ala hukami almuslimina, wamehukumu wale viongozi na watawala wa Kiislamu na wa Waislamu, wa qudatihim, na wale makadhi wao, wa hukumatihim, bali na serikali zao, bil kufri, kwasema kwamba hawa watawala wa Islam kadhalika na makadhi wao, bali na serikali zao, bali na raia wote ambao si katika mashia, hawa kwa wao wanawazingatia kwamba ni watu makafiri. Wa annaha hukumatun batilatun, na kwamba serikali zote duniani za Waislam au ambazo zaongozwa na Waislam, wanasema hizo ni serikali batili. Watahakum ilaiha innama huwa tahakum ila tahut, na mtu kwenda kutafuta hukumu au akawa chini ya serikali hizo ni kwenda kuhukumiana mambo katika watu ambao ni matahut. Nani tahut? Nani tahut? At-tahut kullu man yu'badu min duni Allah. Taghut ni kila ambaye anaabudiwa kinyume cha Allah subhanahu wa ta'ala. Faqali dhakara al-majlisi, wa hakika ametaja msomi wa kishia aitwaye al-majlisi, na haya ameyasema kwenye mjallad wa 52 kitabu biharu al-anwar ukurasa wa 143, akasema an abi busair, an abi busairi, yasimuliwa riwaya kutoka kwa abi busair, an abi abdillah, kutoka kwa abi abdillah, akasema alayhi salam qala, msema kullu rayatin turfa'u, kila bendera ambayo itanyanyuliwa, kila bendera ambayo itanyanyuliwa, qabla qiyam alqa'im alayhi salam, qabla ya kusimama msimamaji ambaye ni Ali ibn Abi Talib, akasema alayhi salam, fasahibuha taghutun, huyo ambaye ameshika bendera hiyo ni taghut, ambaye ya'budu min duni Allahi, anaabudia kinyume cha Allah tabaraka wa ta'ala. Akaendelea akasema wala tajuzu ta'atu li hakimin laysa min indi Allahi illa ala sabili ittiqiya, na wala haijuzu wala haifai ta'a kwa mtawala ambaye hatoki kwa Allah tabaraka wa ta'ala, ila itafaa kumtii au utafanya ta'a kwake katika njia ya taqiya. Na taqiya ni nifaq. Taqiya ni miongoni mwa mambo muhimu kabisa katika dini ya Ushia, kwa maana ni unafiki. Taqiya kwa maana nyepesi ni unafiki, kwa sababu ni kudhihirisha katika vitendo lile ambalo halitakini katika kifua chake. Mama ana nifaq, wama huwa nifaq, nini unafiq, nini unafiq? Unafiq ni kudhihirisha Uislam na kuficha ukafiri na shar. Na hao na wao wanasema wala tajuzu ta'atu lihakimi, na wala haifai ta'a kwa mtawala, laisa min indi Allah, utawala wake hautoki kwa Allah tabaraka wa ta'ala, illa ala sabili taqiya, ila katika njia ya kujidhihirisha vile usivyoamini. Kisha akasema wal imamu aljairu wadhalimu, na imam jeuri, kwa maana mtawala jeuri na dhalim, walladhi laysa ahlan lilimama, na wala ambaye hastahiki kupata uongozi na uimamu, wa mashabaha dhalika, na yale ambayo yafanana na hayo, min ausafi, miongoni mwa sifa, kullu dhalika yutiqunahu ala hukami almuslimina min ghairi aimmatihim, kila sifa hizo wanaziachia, wakazinasibisha, wakazipeleka kwa wale watawala wa Kiislamu wasiokuwa maimamu wao. Wa ala rasi haulai al-hukam, na wao wakisema al-hukam, wale watangulizi ni walio mbele katika hao, al-khulafa ar-rashidun, na wale ni wale makhalifu waongofu, ridwanullahi alayhim, Abu Bakr wa Umar wa Uthman radiyallahu ta'ala anhum. Qala shaykhuhum al-majlisi, akaendelea kusema sheikh wa kishia aitwaye al-majlisi, ani al-khulafa ath-thalathati ar-rashidin, akilikuwa akiwaongelea wale makhalifu watatu waongofu, akasema innahum lam yakunu, kwa hakika hao hawakuwa, akimaanisha nani? Abu Bakr kadhalika na Umar kadhalika na Uthman. Anasema innahum lam yakunu, kwa hakika wao hawakuwa, illa ghasibin, ila walikuwa ni waporaji, wanyang'anyi, jairin, tena walikuwa majeuri, murtadina anidini, ambao hawa watu watatu tayari walishartadi, walirtadi, wakaachana Uislamu. Kisha akasema yeye al-majlisi, la'natullahi alayhim, laana za Allah zi juu yao, wa ala man ittabi'ahum, na laana za Allah zimwende kila anayewafuata hao, fi dhulmi ahli al-bayt, katika kuwadhulumu wale watu wa nyumba ya Mtume alayhi salatu wassalam, min al-awwalina wal-akhirin, wale wa mwanzo hadi wa mwisho. Tafadhal al-majlisi akaomba laana kwa Abu Bakr kadhalika Umar kadhalika Uthman, kisha kwa nani? Kwa kila ambaye anawafuata hao watatu. Hal nahnu nattabi'uhum au la nattabi'uhum? Je, sisi tuwafuate wale watatu au hatuwafuati? Tuwafuate, sio? Kama tuwafuate wale watatu, twaitakidi ni wema, twaitakidi ni wachaji, ni watu bora, makhalifu waongofu, ni watu wa peponi, bali ni watu bora katika umati huu baada ya Nabii Muhammad alayhi salatu wasalam, sisi kwa mashia ni watu wabaya, tena ni watu wa kuombewa laana asubuhi na jioni. Je, hawa wananasibu kuwa si ndugu zetu? Je, hawa yafaa kusema kama haula ikhwanuna? Na lile gazeti la juzi ambalo likatoa kwamba eti kuna umoja baina ya masunni na mashia, mashia na masunni wakubaliana katika kutekeleza sunna za bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamani, njaa sehemu yake tumboni, usitoe ukaiweka kichwani. Pale katika waliopiga picha kwenye gazeti la juzi lile, waliopiga picha makubaliano hayo ya masunni na mashia kutekeleza sunna za bwana Mtume, upande huu kuna Hassan Dalala, Hassan Jalala. Hassan Jalala, nini maana ya Jalala? Jalala maana yake ni kule bara, si Jalala ni ya dampo, debe la kutilia vichafu vichafu. Kwa hapa nyumbani katika mpango miji wa municipal council zile, kuna makontena pale lika hapo njiani. Yeye kando mwakilishi upande wa mashia, na alafu aliweka upande wa pili eti yeye awakilisha masunni, ati yeye awakilisha masunni. Ni bwana mmoja yuko pale veterani Dar es Salaam, aitwaje Nuruddin Kishki, si Nuruddin au ni Dhalamuddin? Haya nuru gani hiyo ambayo yaenda kushikamana mkono na kiongozoshia Tanzania eti ni makubaliana kutekeleza sunna za bwana Mtume alayhi salatu wasalam, hali ya kuwa hawa ambao wafanya msafa na wao wapeleka bai'a, wao wanasema kwamba hawa al-khulafa ath-thalatha murtaddun bal ja'irun bal murtaddun bal kafirun. Tunkasema njaa na ibaki tumboni tu, kizaazaa ihame tumboni hame wapi kule kichwani, unakuwa la tubali wewe, unakuwa hujali. Ndugu zangu Waislamu wa masjid muhsinin, anasema huyu bwana aitwaye ni'matullahi aljazairi, mshia. Na uzuri wa Shia sasa wakisema hayo si yetu, na wamkane huyu kiongozi wao, halafu wavichome moto vitabu vyake, halafu wake hadharani waseme kwamba sisi tuko bari na ni'matullahi aljazairi, ambaye wanamkubali na wanamtambua, bali ni mwanachuoni mkubwa kwa wao. Yeye akasema inna Uthmana, kwa hakika ya Uthman. Uthman gani huyo? Ibn Affan. Ukisikia Uthman hapa si yule ocho. La, Uthman hapa ni Uthman ibn Affan. Anasema kwenye kitabu chake cha Al-Anwar al-Nu'maniyya kwenye juzu ya kwanza ukurasa 81 anasema inna Uthman, kwa hakika ya Uthman, kana fi zamani nabi, Uthman alikuwa katika zama za mtume sallallahu alayhi wa sallama, lakin ye alikuwa mimman adhara al-islam, alikuwa ni miongoni mwa watu ambao wakiudhihirisha uislam, wa abtana nifaqa, bali akawa anauficha kwa ndani unafiki. Shia wanasema kwamba Uthman katika zama za mtume alidhihirisha Uislam, lakini kwa ndani akaficha unafiki. Hii ina maana gani? Hii ina maana ya kumtukana Uthman? Hii ina maana ya kumtuhumu mtume alayhi salatu wasalam? Hii ina maana ya kumtukana Allah tabaraka wa taala? Hii kusema inna Uthman kana fi ahli nabii sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam mimman adhara alislam, Uthman alikuwa katika watu ambao alikuwa akiudhihirisha uislam, wa abtana nifaqa, na akawa anauficha ndani unafiki. Kauli hii kwa sisi shabab wa ahli sunnah wal jamaa, kwa sisi shabab wa salafia, twasema ni kauli ambayo haikuishia kumtukana Uthman peke yake, ni kauli ambayo haikukomea kumtukana Nabii Muhammad alayhi salatu wasalam peke yake, ni kauli ambayo walianza kwa Uthman ikapana kwa mtume, baadaye ikapana hadi kwa Allah tabaraka wa taala. Kivipi? Nitawaambia. Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu, ni nani katika nyinyi ambaye masunni, ni nani katika nyinyi masunni ambaye ana wasiwasi kwamba Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu kwamba hakuwa mmoja katika wale masahaba waliobashiriwa pepo na mtume alayhi salatu wasalam? Ni nani katika nyinyi anashaka na hilo? Ni nani katika nyinyi masunni ambaye ana wasiwasi kwamba Uthman si mpo peponi? Ni yupi? Yupo? Kuna ambaye anashaka na hilo? Ikiwa hakuna, ikiwa mashia wanasema Uthman yeye katika watu ambao alikuwa akidhihirisha Uislamu, akificha unafiki, na Nabii Muhammad alayhi salatu wassalam yeye ndiye aliyetoka katika msikiti wake akasema Abu Bakrin fil janna, Umarun fil janna, Uthman fil janna, wa Ali fil janna, akawataja masahaba kumi kwamba wote ni watu wa wapi? Mwanambiaje kwamba Rasul alayhi salatu wasalam ambashirie pepo mtu ambaye ni mnafiki? Mwanambiaje Nabii Muhammad alayhi salatu wasalam atambashiriaje pepo kiumbe ambaye hapo abashiriwa pepo alikuwa ni mnafiki? Hili laingia kilini hili? Sasa tuseme Rasul alikuwa mwanadamu, Rasul alikuwa mwanadamu, yeye alikuwa anajua dhahiri, haji mambo ya ndani ya moyo. Ikiwa Rasul alayhi salatu wassalam ambashirie pepo Uthman hali ya kuwa ni mnafiki, na Rasul apoe udhur kwamba alikuwa yeye hayajui ambayo yamejificha ndani ya kifua. Je, Allah subhanahu wa ta'ala, je, Allah tabaraka wa ta'ala na yeye hayajui ambayo yamo ndani ya kifua vya waja wake? Wasirru qawlakum au jiharu bihi innahu halimun bidhati sudur. Hawa mashia wanasema wao ndio maana miongoni mwa itikadi zao, miongoni mwa itikadi zao ni itikadi ya kuupeleka na kuunasibisha ujinga kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Waliyadhu billah ta'ala Allahu amma yaquluna 'uluwan kabira. Hii kauli wasemayo kwamba Uthman kana munafika, kana kafira, hii kauli haishii balaa lake kwa mtume peke yake, bali kwa Uthman. Ni kauli ambayo inapanda balaa lake hadi kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Maana kama rasuli hakujua kama huyu mnembashiria ni mnafiki, ye Allah naye hajui? Ye Allah naye hajui? Bila shaka anajua. Tukiendelea naongezwa dakika tano na imam na waso mea tafsiri Al-Qummi, tafsiri ya Al-Qummi, shia wao ndio watu pekee wanaodai bali na kutangaza kwamba Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, yeye ilisema na shekhe, lakini mimi nitakasogea mbele kidogo. Uthman alimuua mkewe, na mke aliyemuua ni mwanawe mtume alayhi salatu wassalam, nao mwanamke akiitwa Ruqayya bintu Muhammad radhiyallahu anha wa alayhi salatu wassalam, au ala abiha as-salatu wassalam. Wao wanasema Uthman alimuua mkewe. Alifanyaje? Wanasema kwamba Rasul alipotoka na wale masahaba 313 akaenda katika vita vya Badr, Uthman alikuwa tayari ana mpango wake wa siri, na mpango wenyewe kwa yeye akae nyuma asiende vitani ili apate fursa sasa ya kumminya na kumkamua na kumuua mkewe. Tuko wazee, sitosema tunakuamini kwamba huyo mke wake alikuwa ni mgonjwa, alikuwa anaumwa. Al-ulama wa sahaba na maimamu wetu walituambia kwamba Ruqayya alikuwa anaumwa, na Rasul alimwambia baki nyumbani muuguze huyu. Bali ile hali ya Uthman kuona wenzangu waenda kule na ule ujira wa kutoka na jihadi mtakosa, akaambiwa hapana, wewe baki ya nyumbani muuguze mkeo, na wewe unapata ujira wa aliyekwenda kapigana vita ya Badr, kadhalika na ile sehemu ya Ngawira anastahili kupata. Wao wasema hapana, hapana, Uthman alikuwa ameficha mpango, ana nia ya kumuua mkewe. Kisha wakasema kwamba na ushahidi kwamba Uthman alimuua mkewe, hayo yamesemwa ndani ya Qur'an. Ndani ya nini? Qur'an. Kwenye Qur'ani ni kisa hicho ambacho kimeelezwa. Huyu bwana Al-Qummi akasema sanadi ya kisa chake akaiegemezwa kwa Ja'far al-Baqir, wa hasha an yakuna sadara anhu shay'un min hadha al-bawtani al-mubin fi tafsir hadhihi al-ayat annahu qala, sema ni pale Allah tabaraka wa ta'ala aliposema kwenye suratul Balad, Allah kasema ayahsabu an lan yaqdira alayhi ahad, ayahsabu an lan yaqdira alayhi ahad, akasema sitoamini Allah kwenye aya anasema ayahsabu. Je, huyu anadhania ni yule kama alikuwa ni Abu Jahl au ni kafiri gani? Anaongelea mmoja kwenye makureshi ambaye alikuwa amefanya inda na inadi na ile dhulma na jeuri na maudhi kwa mtume na Uislamu, ikawa ajisifia. Allah akasema ayahsabu an lan yaqdira alayhi ahad, if you anadhani kwamba hapana yeyote ambaye ana uwezo juu yake. Wao akasema a, maana sio. Qala akasema yaani Uthmana fi katli ibnati nabiyyi alayhi salatu wasalam, kwamba hapa ilikuwa Allah anamkusudia Uthman aliposema ayahsabu an lan yaqdira alayhi ahad, ivi je Uthman anadhania kwamba hapana yeyote ambaye ana uwezo juu yake mpaka kachukua ujasiri wa kumuua mtoto wa kike wa Nabii Muhammad alayhi salatu wasalam. Kisha akasema, yaqulu ahlaktu mala lubada. Tafsiri sahihi, huyo bwana anasema mimi kwa kweli nimeiangamiza mali nyingi sana katika jambo la kutoa, kuzuia Uislamu, kupiga vita Uislamu, kuwanyongesha Waislamu walio mwanzo. Yule bwana akasema yeye ametumia mali nyingi sana. Wakageuza maana mashia, akasema aina maana yakulu ahlaktu mala lubada. Uthmani alikuwa akisema mimi nimetoa mali nyingi sana katika ile habari ya kwenda kuliandaa lile jeshi zito. Wakasema wao ni Uthmani alikuwa sikitika, ili kuwaje mimi nikatumia mali yote ile kuandaa jeshi la Waislamu nikatumia mali nyingi sana. Kisha akasema Allah aliposema ayahsabu an lam yarahu ahad, maana sahihi, je, anadhania yule kafiri ya kwamba hapana yote anayemuona? Wakasema yule kumi kwamba sema ayahsabu, je, Uthmani adhania an lam yarahu ahadun, kwamba hapana yote anayemuona katika ile dhamira na ule mpango na mkakati wake aliyoficha katika nafsi yake kumuua Bibi Ruqayya, ana adhani Uthman kwamba ilikuwa hapana anayemuona? Kisha wakasema alam naj'al lahu aynain, maana sahihi, je, huyu bwana ambaye anakuwa dhidi ya Uislamu na Uislamu wenyewe, kwani sisi hatukumpa yeye, hatukumjalia macho mawili? Wakasema a, hapo haina maana hiyo. Alam naj'al lahu aynain, yani Rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa alihi. Wasema hapa alam naj'al lahu aynain, kwani Uthmani adhania ya kwamba hatukumwekea macho mawili ambayo yanamuona katika mpango wake, akimaanisha ni mtume habari ya jua, kadhalika na ahlu baiti rasulillah, yani wal ahlul bait. Namalizia ustaz, walisanan na ulimi. Wakasema wao kwamba hapa hapa si ulimi, hapa ina maana yani amirul mu'minin Ali radiyallahu anhu. Hapa ulimi ni amirul mu'minin Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu, wa shafatain, na vinywa viwili. Sema a, sio mdomo hapo, yani al-Hasan wal Hussein, ina maana ya Hasan na Hussein, ina maana ya Hasan na Hussein. Kisha akasema wa hadainahu najdain, bali Allah sema sisi ni mwanadamu ambaye ni kafir, tulishambainishia tukamuongoza katika njia zote mbili, hii ya khairi, hii ya shari, awe na choice aache shari afuate khairi. Sema a, haina maana hiyo hapo. Wa hadainahu najdain, sema tukamuongoza Uthman katika njia mbili. Njia gani? Sema ila wilayatihima, njia yenyewe kwamba ni kuwapenda na kuwatayarisha wale ahlu bait rasulillah alayhi salatu wassalam. Kwa tafsiri ya kishia, hivyo ndivyo wanavyozichezea na kuzifanyia taarifi aya na maneno ya Allah tabaraka wa taala. Ni watu ambao kuanzia nyayo hadi utosi ni watu waovu, watu waliofisidika, watu makafiri, watu ambao hawapendi kwa Uislamu na Waislamu kheri ya aina yoyote. Lakini bil asafi shadid, lakini kwa masikitiko makubwa, wale Waislamu ambao wao ni mustahadafun, ndio wanaolengwa, shabaha zaelekea kwao, wao wenyewe maskini wamelala, dini yao hawaielewi. Na hawa jamaa kwa sababu ya malemba makubwa na kwa sababu ya karamu za wali, kwa sababu ya pesa, vipolo vya mchele na nyunga za ngano na nguo za kuvaa, Waislamu maskini wao maskini na ujinga uliowatawala, wanaendewa, halafu wao wanaanza kuwatia nyoyoni na pafuri hawa jamaa, hali ya kuwa hakuna anachotaka ili wawatoe, ila wawatoe katika usuni wao kwenye Uislamu wao na kuwatia katika ushia. Lakini biidhnillahi tabaraka wa taala, jinakum ya shia, tumekujieni enyi wa shia, hatuna panga wala bunduki, ni alhujjatu alburhan, ni dalili na hoja za kielimu. haya tuyasemayo yameandikwa ndani ya vitabu vyenu na wanawachuoni wenu. Na wanawachuoni wenu mkitasema tutayari mapambano, mapambano yeye ni kwa hoja na burhani, kwanza akatetea haya. Na nyinyi Waislamu, na nyinyi Waislamu, someni dini yenu, someni dini yenu, kaeni madarasani, kaeni madarasani. Wala si hoja, mbona pana sheikh fulani, sheikh fulani, sheikh fulani, mashekhe wakubwa, mbona hawajasema? Si hoja hiyo, si hoja hiyo. Labda hawana muda, labda shughuli nyingi, labda hawajaona athari yake, labda pia hawana maraja, lakini labda pia tuadhanie kheri, labda hawafahamu itikadi na dini ya Kishia na yale mabari na madhahir na malengo yake. Sisi kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala tufanyayo ni kuwazindua Waislamu kwamba tahadharini na ushia na mashia, kwa sababu wao wamekuja, lengo ni kukutoalieni, lengo ni kukutoa katika dini yenu, muingie kwenye dini yao ya ushia ambao sio Uislamu. Tunaomba Allah tabaraka wa taala bimannihi wa karamihi atuokoe na vitimbi na madhila na hila na khada za watu, na aureshe umma wa Kiislamu katika visiwa vyetu katika dini yake, na tusalim salama na vitimbi vya watu hawa. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi, wa sallallahu wa sallam baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.